राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी गुरुवार विक्रम संवत 2000 तदनुसार 16 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देव परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। आप भक्ति मार्ग की बात जब चलती तो आप रमाते हैं कृपा साध्य बात है ये, तो कृपा साध्य का क्या अर्थ है? कृपा वो कैसे हो? देखो सामान्य कृपा तो सब पर है ही, भगवान सब जीवों पर, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, संतर भक्तर दुष्टर सबर सामान्य कृपा तो सदा सदा है। और विशेष कृपा मन में जिसकी इच्छा हो कि मेरे को विशेष मिले सच्चे हृदय से, दूसरा कोई चाहना नहीं, ना जीने की चाहना, ना मरने की चाहना, धन की चाहना है, संपत्ति की चाहना है, न मान की चाहना है, न अपमान की है, न आनंद की प्रशंसा की, जीने के लिए चाहना नहीं, एक चाहना भगवान की, वो विशेष पात्र हो जाता है। जब वो भगवान में सन्मुख होता है तो वो विशेष पात्र होता है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही सन्मुख हो तो ना सही तभी करोड़ों जन्म पाप दूर हो जाते हैं जब भगवान ऐसा नौशरण होता है। ये बात अधिक चाहना से, केवल चाहना से, संसार के बता चाहना मात्र से नहीं मिलते, भगवान केवल चाहना से, और कोई सामग्री जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा हो चाहे बिल्कुल ना पढ़ो, पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया। भगवान कहते हैं मेरी संपूर्ण बरोबर दया, ये भजन तो समूह हम सर्वभूतेश न मैं देश न प्रिय, ये भजन तू मम भक्तिया मई ते देश भक्ति में मैं भक्ति से भजन करता है, उनमें मैं हूँ भी मेरे में, ये विशेषता आती है भक्ति है भावना से। सन्मुख हो जी मुझे भगवान सन्मुख हो गया, मन संसार से मुख हो गया, संसार कोई चाहना नहीं तो परम भगवान कृपा मिलते। राम जी का विवाह है आज। हाँ तो विवाह का नर्सी जाना नर्सी गया।